นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทังธัมมังสังฆังนะมาสามิ วันนี้ถือว่าเป็นวันสิริมงคลวันที่เราได้ประกอบพิธีเปิดอาคารพบปัญญาและชื่อของอาคารก็บ่งชี้โดยตรงถึงจุดมุ่งหมายหรือว่าจุดประสงค์ของการศึกษาแนวพุทธหรือวิธีพุทธ คำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือความรู้ความตื่นความเบิกบานนั้นสิ่งแรกที่พวกเราทั้งหลายต้องสำนึกอยู่เสมอหรือพยายามจะเข้าใจก็คือพุทธศาสนาแห่งคือศาสนาแห่งปัญญาถือว่าปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดในชีวิตของมนุษย์และพระพุทธศาสนามีเอกลักษณ์และมีความแตกต่างจากศาสนาอื่นๆตรงจุดนี้ตรงจุดที่เราเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางของศาสนาเป็นจุดตั้งของศาสนาโดยถือว่ามนุษย์เราจะเจริญหรือจะเสื่อมอยู่ที่มนุษย์เราเองเราไม่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนที่จะดลบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เชื่อเรื่องการอ้อนวอนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมนุษย์เรามีความเชื่อมั่นมีศรัทธาในความสามารถของมนุษย์เราเองในสติปัญญาของมนุษย์เราเองที่จะดำเนินชีวิตในทางที่ดีงามทางพระพุทธศาสนาถือว่าผู้ที่ได้พัฒนาตัวเองถึงจุดสุดยอดแล้วถือว่าสูงสุดในจักรวาลแม้เทวดาแม้พระพรหมแม้พระเจ้าทั้งหลายต้องมากราบมาไหว้อันนี้คือความประเสริฐที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของมนุษย์ความเชื่ออย่างนี้ความมั่นใจอย่างนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของชาวพุทธซึ่งตรงกับชีวิตแห่งการเรียนรู้ถ้ามองศาสนาทั้งหลายในโลกเราพอจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆแต่มองเป็นระบบเราจะขอใช้คำภาษาอังกฤษว่าศาสนาส่วนมากโดยเฉพาะศาสนาที่บังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเป็น belief system ส่วนพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นที่อินเดียเป็นคนละกลุ่มคนละประเภทเป็นศาสนาคนละอย่างจนนักวิชาการตะวันตกยังไม่ค่อยจะยอมรับว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาเพราะว่าชาวตะวันตกเป็นผู้จำกัดความของศาสนาแล้วก็ถือว่าต้องมีความเชื่อในสิ่งสูงสุดจึงจะเป็นศาสนาได้แต่ของพูดเรายืนยันว่าเราเป็นศาสนาอยู่แต่ไม่ใช่ศาสนาตามความเข้าใจของคุณเราถือว่ามีศาสนาอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่ belief system แต่เป็น education system ดังนั้นขอให้เข้าใจในจุดนี้จุดนี้สำคัญมากไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นพูดว่าทุกศาสนาเหมือนกันหมดสอนให้เป็นคนดีอะไรเป็นคำความคิดสำเร็จรูปที่เกิดจากความไม่สนใจศึกษาการที่เราจะ ได้สำนึกในความแตกต่างระหว่างศาสนาไม่ใช่เพื่อยกตนข่มท่าน เพื่อที่ว่าเราดีกว่าแต่เพื่อให้เราเข้าใจศาสนาของตนให้ถูกต้อง และเพื่อจะได้ประโยชน์จากศาสนาของตัวเองให้มากที่สุดฉันพุทธศาสนาคือ education system ดูจากคำว่าไตรสิกขาซึ่งเป็นคำสรุปคำสั่งสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องความเชื่อใช่ไหมว่าเป็นเรื่องการเรียนการปฏิบัติโดยเน้นในทางปฏิบัติมากที่สุดเป็นการพัฒนาระบบการพัฒนามนุษย์เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นหลักของการศึกษาของลูกหลานเรายิ่งในเมื่อ เราอยู่ในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นเมืองพุทธมานานหลายร้อยปีแล้วหรือเป็นหรือพันกว่าปีแล้วแล้วจะนับซึ่งเบื้องหลังวัฒนธรรมหลายสิ่งหลายอย่างช่วยให้เรามีพื้นฐานเรามีสมาธิทินะในระดับพื้นพอที่จะใช้ในการพัฒนาตัวเองต่อไปหรือที่จะให้ลูกหลานเราได้พัฒนาและได้ศึกษาต่อไปฉะนั้นอาตมาจึงมีความเชื่ออยู่เสมอว่าปัญหาในสังคมไทยปัญหาในเมืองไทยหลายอย่างซึ่งอาจจะเคยมีผู้ตำหนิว่าเป็นผลจากการเป็นเมืองพุทธแท้ที่จริงแล้วปัญหา ก็เกิดจากการที่ยังไม่ถึงพุทธไม่ใช่ว่าเพราะเป็นพุทธเกินไปมากเกินไปแต่เป็นเพราะเป็นพุทธน้อยเกินไปเมื่อเราพูดถึงศาสนาศาสนาพุทธเราก็เห็นชัดว่ามีสองระดับมีระดับสัจธรรมความจริงและมีระดับวัฒนธรรมสัจธรรมความจริงเราถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความจริงคงธรรมชาติทุกยุคทุกสมัยแต่การที่เราจะเอาหลักสัจธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของบุคคลหรือในชีวิตของสังคมนั้นก็จะมีความแตกต่างอย่างเช่นในโลกพุทธเทรฝ่ายเทรวาสระหว่างการเป็นพุทธไทยพุทธลาวพุทธศรีลังกาพุทธพม่ามันก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่แต่ละประเทศไม่ใช่ว่าจะเป็นพุทธล้วนเพราะว่าคนไทยอยู่ในโลกไม่รู้กี่พันกี่หมื่นปีแล้วก็เพิ่งจะเป็นพุทธไม่กี่ร้อยปีจะเป็นพุทธเถรวาทที่สืบมาจากศรีลังกาก็ตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็ยังไม่ถึงพันปีฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาในเมื่อพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาเด็ดขาดที่มองศาสนาอื่นว่าเป็นศัตรูที่จะต้องขจัดที่จะต้องทำลายหรือที่จะต้องพยายามให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นหันมาเป็นพุทธหมดก็ใช้วิธีเผยแผ่ที่ว่าสันติวิธีเพราะฉะนั้นเมืองศาสนาพุทธมาเจอศาสนาผีศาสนาพราหมณ์ก็ไม่ได้มองเป็นศัตรูพยายามเป็นกัลยาณมิตรพยายามจะเข้ากันได้ส่วนที่ไม่ขัดแย้งกันโดยตรงก็ปล่อยไปมีความเคารพในผู้ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับตัวเองอันนี้ก็เอกลักษณ์คงพูดอย่างหนึ่งฉะนั้นถ้าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธก็จะต้องมีเงื่อนไขว่าเป็นพุทธผสมมีศาสนาผีผสมศาสนาพราหมณ์ผสมอยู่บ้างและต้นหลังก็มีแนวความคิดจากตะวันตกเข้ามาผสมแต่ก็ผสมอย่างเปิดเผยบ้างอย่างซ่อนเร้นอยู่บ้างเพราะว่าหลายคนยังอาจจะเข้าใจว่าเราสามารถจะเอาวิธีชีวิตบางอย่างหรือว่าเทคโนโลยีหรืออะไรจากตะวันตกโดยไม่มีผลกระทบต่อ ความเชื่อถือหรือศาสนาของตัวเองซึ่งอาตมาถือว่าถ้าไม่เข้าใจหลักการของศาสนาของตัวเองอย่างชัดเจนไม่เข้าใจแนวความคิดปรัชญาความยึดมั่นถือมันต่างๆที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เราได้ยืมมาหรือเอามาใช้ของเราอาจจะเสื่อมโดยเราไม่รู้สึกตัวซึ่งอย่างนี้เราก็เห็นไม่ยากในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นในการดำเนินการศึกษาวิธีพุทธเราถือว่าเราต้องพยายามเอาทั้งสองอย่างคือหนึ่งเราต้องการเข้าถึงหลักแท้ของพระศาสนาและสองคือต้องการพุทธศาสนาในระดับวัฒนธรรมที่ดีงามที่สอดคล้องกับหลักแท้ถ้าเราเจอสิ่งใดที่เป็นที่ยอมรับทั่วๆไปแต่ดูแล้วว่าเป็นความเสื่อมจากหลักเดิมและเข้ากับหลักเดิมไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องรักษาเพียงแปลว่าเป็นของเก่าแก่เราไม่ใช่อนุรักษ์นิยมว่าอะไรเป็นของเก่าไม่ดีหมดเหมือนกับเราไม่ใช่ว่าปฏิเสธของเก่าหมดต้องทันสมัยมันจึงดีนี่ทุกวันนี้คนงมงายในคำว่าทันสมัยใช่ไหมกลายเป็นว่าทันสมัยแปลว่าดีใช่ไหมคือเราเอาความยึดมั่นถือมันเข้ามาหลายอย่างมาอยู่มาสิงสู่อยู่ในสมองโดยไม่รู้สึกตัวอย่างเช่นยิ่งเร็วยิ่งดีใช่ไหมเราอาจจะไม่ค่อยคิดแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่พัฒนาเพื่ออะไรเพื่อให้เร็วขึ้นโดยไม่ได้พิจารณาว่าเร็วขึ้นจริงๆหรือคือเราต้องมีหลักตายตัวต้องมีหลักการบางอย่างกรันกรองเลือกเฟ้นว่าจะเอาอะไรอย่างไรถ้าเราไม่มีหลักการที่ชัดเจนเราจะสับสนแล้วเราก็จะค่อยเพี้ยนไปจากสิ่งที่ดีงามอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นการศึกษาวิธีพุทธเราก็ต้องการความศึกษาเหมือนในโรงเรียนทั่วๆไปวิชาการวิชาชีพต่างๆเราก็เอาใจใส่แน่นอนแต่ว่าต้องการให้อยู่ในกรอบของการพัฒนาการที่ตรงตามหลักพุทธศาสนาซึ่งในเรื่องนี้เราเอาหมวดธรรมเรื่องการภาวนาเป็นหลักการภาวนาไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตาอย่างที่คนยังเข้าใจกันมากแต่หมายถึงการพัฒนาหรือทำให้สิ่งที่มีคุณค่าเกิดขึ้นในชีวิตแล้วทางพุทธศาสนาของเราถือว่าการพัฒนานั้นมีสองด้านด้านนอกด้านในดังการพัฒนาด้านนอกที่ต้องการคือการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหนึ่งทั้งด้านวัตถุสองในด้านสังคมให้เป็นไปในทางที่ดีงามเกิดประโยชน์เกิดความสุขทั้งแก่ตัวเองแก่คนรอบข้างและแก่สังคมทั่วไปส่วนด้านในต้องการให้ปฏิบัติต่อความจริงของจิตใจของเราในทางที่ถูกต้องดีงามซึ่งเราแบ่งเป็นสองด้านด้านหนึ่งคือด้าน emotion ด้านความรู้สึกด้านอารมณ์อีกด้านหนึ่งซึ่งเรายกเป็นอีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือด้านปัญญาทั้งหมดก็เป็นเรื่องภายในแต่ว่าเราแยกปัญญาออกเป็นพิเศษเพราะถือว่าเป็นหัวใจหรือเป็นแก่นแท้ของการภาวนาและการพัฒนาของมนุษย์ทุกด้านที่ในระบบการศึกษาทั่วไปการพัฒนาด้านในจะไม่ค่อยเป็นระบบถึงแม้ว่าทุกโรงเรียนหรือว่าผู้บริหารผู้ปกครองทุกคน ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเด็กมีความอดทนเด็กเป็นคนดีเด็กมีความกตัญญูเด็กเป็นอย่างนี้ก็ดีแต่วิธีที่จะปลูกฝังให้สิ่งที่ดีงามเหล่านั้นเกิดมีขึ้นในจิตใจของเด็กไม่ค่อยจะชัดเจนบักกะท่อนกระแท่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูบ้างขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมซึ่งมันไม่เป็นระบบแต่พุทธศาสนามีการพัฒนาที่เป็นระบบที่ชัดเจนที่สุดแล้วเราถือว่าผู้ตั้งระบบนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่มีปัญญาอันยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์แล้วพระพุทธองค์ไม่ได้สอนภาษาวกปี2ปี3ปีพระพุทธองค์สอนทั้ง45ปีและพระพุทธองค์ได้ทรงยืนยันว่าก่อนที่ท่านจะปรินิพานท่านจะสอนให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อการพัฒนาก็ต่อการเจริญในสิ่งที่ดีงามของภาษาวกเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่าระบบของเราสมบูรณ์บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าสมบูรณ์เกินไปก็ได้เพราะว่าเรารวยคำสอนมากเหลือเกินกระทั่งปัญหาก็คือจะจับประเด็นไหนมาใช้หรือว่ามาเน้นแต่เมื่อพอเรามีกรอบของการพัฒนาสี่ด้านมันจะเริ่มจะชัดเจนขึ้นเราว่าเป็นกรอบใหญ่ทีนี้การพัฒนาตัวโลกทางวัตถุก็เริ่มต้นกับร่างกายของตัวเองก็ถือว่าเป็นวัตถุที่ใกล้ชิดที่สุดกับตัวเราก็จิตใจของเราก็ต้องการให้เด็กฉลาดต้องการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสุขภาพร่างกายอันนี้ก็เกี่ยวกับการออกกำลังกายการรู้จักประมาณในการทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายไม่ได้หลงไหลแต่ในรสอร่อยของอาหารความฉลาดพื้นฐานของชีวิตจำเป็นไหมที่จะต้องเน้นในเรื่องนี้จำเป็นมากใช่ไหมเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่มากว่าทั้งที่โลกเราพัฒนาในประเทศที่กำลังพัฒนาทางลักของตะวันตกมากที่สุดเช่นอเมริกาจะมีปัญหาพรนิสัยการกินมากเหลือเกินตอนนี้คนอเมริกันเป็นโรคอ้วนทั้ง 50%แต่ตอนนี้มีโรคอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นเป็นปัญหาต่อชีวิตคนต่อความสุขของประชาชนและก็มองเป็นเงินต่อเศรษฐกิจประเทศชาติอย่างมากอย่างเช่นทุกวันนี้วัยรุ่นกำลังจะเป็นเบาหวานกันมากเบาหวานซึ่งแต่ก่อน40 50 60คนจริงจะเป็นกันเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเป็นแล้วเพราะนิสัยการกินฉะนั้นในเมื่อคนก็เดิมที่เรามีธรรมชาติที่จะลงไหลอยู่แล้วเหมือนลุงพ่อชาท่านบอกว่าจิตใจของคนที่ยังไม่ได้อบรมเหมือนกับน้ำที่จบไหลไปสู่ที่ต่ำเมื่อเรามีนิสัยเดิมอย่างนั้นอยู่แล้วก็ยิ่งมีผู้โฆษณานักธุรกิจหรือว่าบริษัทต่างๆมาให้คนเข้าใจว่าอาหารไม่มีคุณค่าเป็นอาหารที่น่ากินที่สุดก็มีปัญหามากถ้าเด็กไม่มีสติปัญญาเข้าใจในเรื่องนี้ชีวิตของตัวเองก็เสียเสียแล้วเพราะสุขภาพไม่ดีแล้วด้านอื่นๆของชีวิตจะพัฒนาได้ยากที่ต้องการให้พัฒนาต่อสิ่งแวดล้อมทางวัตถุทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เราถือว่าเป็นของเราเรื่องถึงเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่ทางภาษาพระเรียกว่าปัจจัย4ต้องการให้เด็กฉลาดในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ให้รู้จักความพอดีรู้จักมีความสุขในการอยู่ในโลกวัตถุที่ไม่อาศัยความทุกข์ของคนอื่นที่ไม่อาศัยการเปลี่ยนแปลงใครไม่ว่าเปลี่ยนแปลงตนไม่ว่าเปลี่ยนแปลงคนอื่นต้องการให้เด็กฉลาดในเรื่องสื่อ ให้รู้เท่าทันการโฆษณารู้เท่าทันเทคโนโลยีต่างๆทุกวันนี้เราอยู่ในโลกแห่งเทคโนโลยีสิ่งที่ยั่วยุจิตใจของคนเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นสำคัญมากที่เราสอนเด็กให้รู้เท่าทันให้รู้จักเห็นคุณค่าเห็นคุณเห็นโทษเห็นรู้จักวิธีที่จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไม่มีโทษและถ้าเกิดแต่ประโยชน์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากเรารู้ว่าใน 200-300 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เกิดที่อังกฤษและที่ตะวันตกการทำลายสิ่งแวดล้อมก็เจริญอย่างรวดเร็วจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าอีก100ปีโลกของเราจะยังอยู่หรือเปล่าสิ่งแวดล้อมเสื่อมเสียเพราะคนขาดความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมขาดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติขาดความรักความห่วงใยต่อธรรมชาติแต่เอาค่านิยมอย่างอื่นเรื่องการใช้สอยอย่างสะดวกสบายโดยไม่สนใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในประเทศอื่นหรือความเป็นอยู่ของคนที่ยังไม่เกิดแม้ในประเทศของตัวเองนั้นหลักอย่างหนึ่งหลักธรรมะที่เราจะใช้ในการพัฒนาในเรื่องนี้ก็คือความรู้สึกรับผิดชอบแล้วการเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์เหลืองอาศัยกันของสิ่งมีชีวิตและของสิ่งมีชีวิตกับวัตถุซึ่งพอเราได้กรอบอย่างนี้เราจะสอนเรื่องภูมิศาสตร์เรื่องนิเวศวิทยาเรื่องศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับโลกวัตถุได้หมดเพราะว่าอยู่ในกรอบแห่งการพัฒนาที่ชัดเจนนี่พัฒนาด้านหนึ่งด้านสังคมก็ต้องการให้คนอยู่ในสังคมอย่างไม่เปลี่ยนเปลี่ยนศีลนั่นก็ไม่ได้หมายถึงศีล5อย่างเดียวนั้นแคบเกินไปไม่ถึงการแสดงออกการกระทำทุกอย่างต้องการให้เป็นไปในทางที่สังสรรค์ทางที่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นทีนี้ไม่ใช่ว่าต้องการระบบการศึกษาของเราเพียงเป็นการเตรียมเด็กเพื่อจะไปอยู่ในสังคมโดยยอมรับหรือว่ายอมแพ้ว่าเด็กเป็นต้องปรับตัวให้เข้าสังคมแต่เราต้องการเด็กที่มีความสามารถที่จะช่วยปรับสังคมให้เข้าไปในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นเหยื่อของค่านิยมผิดๆเราสร้างคนมีคุณภาพให้คนมีคุณภาพมีกำลังมากขึ้นเราก็สามารถเข้าไปในกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมให้เป็นไปในทางที่ตรงกับหลักความดีงามมากขึ้นก็กลายเป็นอุดมการณ์ของเราที่สำคัญนี่การพัฒนาในด้านศีลเราจะให้ความสำคัญกับการสื่อสารการแสดงออกในทางที่ดีการรู้จักพูดรู้จักสื่อความหมายที่อยู่ในใจให้คนอื่นฟังได้และให้ฉลาดในการฟังในการเข้าใจคนอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันในวันทุกวันนี้เรื่องการแสดงออกก็เป็นเรื่องที่พูดกันมากว่าโอ้คนไทยเนี่ยไม่กล้าแสดงออกสู้ฝรั่งไม่ได้ก็เลยปล่อยปะเลยฮะเด็กอยากจะแสดงอะไรก็แสดงไปหมดเลยหรือว่าเลอะเทอะไปหมดเลยทีนี้ทางพุทธศาสนาสอนยังไงพุทธศาสนาเราก็มีหลักก็ต้องการให้เด็กพูดตามหลักที่เรียกว่าสุภาษิตสุภาษิตก็คืออะไรแสดงออกก็ให้สิ่งที่แสดงออกเป็นความจริงให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ แล้วก็รู้จักกาลเทศะในการแสดงออกแล้วก็รู้จักแสดงออกด้วยจิตใจที่หวังดีต่อผู้ที่ต้องฟังหรือที่จะฟังแล้วก็พูดอย่างสุภาพอ่อนโยนอันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมในวัฒนธรรมของมรรยาทที่สุภาพอ่อนโยนความอ่อนช้อยความน่าดูน่าชมของคนไทยซึ่งเป็นที่ประทับใจของคนทั่วโลกทีนี้ก็จะปล่อยทิ้งแล้วไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่ทันสมัยหรือเป็นเพราะอะไรแต่สิ่งที่ดีงามที่จะว่าไปแล้วมันเป็นเรื่องพื้นไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสบายใจแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องการเอาไว้มีว่ารักษาวัฒนธรรมส่วนที่ดีงามแล้วก็ให้กำหนดสิ่งที่เราถือว่าดีที่เราจะรักษาไว้อย่างหนึ่งที่อาตมาเคยพูดบ่อยๆคือพูดถึงความประทับใจของชาวตะวันตกซึ่งเติบโตในสังคมหรือในวัฒนธรรมที่มีปัญหาตลอดทั้ง 2,000 กว่าปีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันอย่างเช่นความรังเกียจความดูถูกดูหมิ่นกันระหว่างศาสนาระหว่างคนที่มีความเชื่อถือไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นปัญหาหนักหน่วงของโลกตะวันตกตลอดมาฉะนั้นพอมารู้จักกับชาวพุทธรู้จักกับเมืองไทยก็ปรากฏว่ามีวัฒนธรรมในโลกที่ไม่เคยมีปัญหาเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันการที่คนไทยถือว่าเราก็เชื่ออย่างนี้คุณก็เชื่ออย่างนั้นต่างคนต่างเชื่อตามความสบายของตนก็ถือว่าธรรมดาที่สุดของคนไทยแต่มันไม่ธรรมดาที่สุดสำหรับโลกทั่วไปหาได้ยากมากแม้ระวังพูดถึงไม่ใช่ดำเนินนะแต่แม้ในศาสนาคริสต์สองนิกายโปรเตสแตนต์และคาทอลิกเป็นศัตรูกันโกรธกันเกลียดกันตลอดตั้งแต่โปรเตสแตนต์เพิ่งเกิด400-500ปีที่แล้วการที่จะทำความสามัคคีระหว่างนิกายต่างๆของศาสนาหนึ่งเนี่ยยากมากแต่เมืองไทยนี่ไม่มีปัญหานี่ก็คือวัฒนธรรมอันหนึ่งที่เราต้องการรักษาไว้อันนี้เรื่องการแสดงออกกล้าแสดงในสิ่งที่ควรแสดงในเวลาในสถานที่ที่ควรแสดงสามารถควบคุมอารมณ์ไม่ใช่วิ่งตามอารมณ์เป็นทาสเป็นเหยื่อของอารมณ์อย่างนี้เราถือว่าไม่เป็นไปเพื่อการพัฒนาเราจะเห็นสังคมไหนที่คนเชื่องมงายในอารมณ์ชั่วแวบของตัวเองมันก็มีปัญหามากเรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรต่ออะไรพูดถึงในเรื่องความสังสรรค์ก็ขอให้ท่านคิดอย่างหนึ่งคืออาตมาเองก็มีความรู้สึกว่าในปัจจุบันนี้ในโลกตะวันตกความสังสรรค์นั้นมันอยู่ในกรอบที่คับแคบมากจะดูศิลปะสมัยใหม่อาตมาก็จะขอวิจารณ์ใช้สรุปไม่ใช่ 100% แต่ 90% ของศิลปะสมัยใหม่ว่าสิ่งที่ศิลปินอยากจะพูดกับผู้ชมก็คือ look at me look at me อันนี้ก็คือศิลปะสมัยใหม่ไม่เหมือนศิลปะเก่าแก่ของเราซึ่งเราไม่รู้ว่าใครเป็นศิลปินใช่ไหมไม่ต้องมีชื่อเลยฮะไม่มีใครสนใจที่จะให้รู้ว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนวาดตอนเป็นคนแต่งไม่สำคัญทำเพื่อศิลปะโดยตรงซึ่งนี่ก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งที่เราต้องรักษาไว้อย่างในระดับใดระดับหนึ่งคือจะสมมติว่าการเล่นเปียโนฮะก็ต้องหัดซะก่อนใช่ไหมต้องหัดนานลำบากลำบนพอได้หลักแล้วก็จะอินโพรไวส์จะเล่นแจ๊สจะเล่นอะไรได้เพราะไม่มีหลักซะก่อนแต่ถ้าเอาเด็กที่ไม่เคยหัดเปียโนอ้าว เอาเล่นตามสบายเลยแบบสังสรรค์ไปเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเรื่องการปฏิบัติต่อสังคมก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีหลักเราต้องมีสติรู้เท่าทันอารมณ์อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็กล่าวมาสู่การปฏิบัติภายในด้านในซึ่งจะเป็นจุดสำคัญจุดพิเศษของการศึกษาวิธีพุทธต้องการให้เด็กมีสติต้องการให้เด็กรู้เท่าทันอารมณ์ให้เด็กรู้ว่ากำลังมีอารมณ์อะไรอยู่แล้วมีความอดทนต่ออารมณ์ที่เป็นบาปเป็นอกุศลหรือสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่คนอื่นต้องการให้เด็กได้ฝึกในคุณธรรมต่างๆซึ่งเรามีวิธีอบรมวิธีพัฒนาที่เป็นระบบที่ชัดเจนมากเราก็รู้ว่าต้องการเด็กให้มีความกตัญญูความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปสิ่งเหล่านี้เกิดอย่างไรเอาก็เกิดจากปัญญาสิความละอายเกิดขึ้นอย่างไรเกิดจากปัญญาที่รู้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรเป็นสิ่งที่เหมาะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธในฐานะที่เราเป็นลูกพิจารณาในเรื่องความรับผิดชอบให้เห็นว่าพอเราจะทำอะไรจะพูดอะไรที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เรายอมรับว่าดีว่างามเราจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอันนี้ก็คือความละอายมันเกิดจากการพัฒนาเกิดจากความรู้ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมในความเหมาะสมของในหน้าที่ของแต่ละคนทีนี้ตัวที่จะหนุนให้การพัฒนาท่านจิตใจจะก้าวหน้าดีที่สุดคือสติเด็กที่รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เด็กที่สามารถระงับความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่ในจิตใจเด็กที่สามารถนิ่งได้อันนี้ก็เป็นความสำคัญของการฝึกสติเป็นทางการอย่างทางการทำสมาธิคือการฝึกสตินั่นเองฝึกให้อยู่ในปัจจุบันอย่างเป็นผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องอยู่ในอดีตไม่ต้องอยู่ในอนาคตพอเด็กฝึกจิตให้ได้สัมผัสความสงบในระดับใดระดับหนึ่งจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากแล้วก็จะเด็กจะมีความรู้สึกว่ามีที่พึ่งคือคนเราจะเจริญไม่ว่าในด้านไหนก็ตามไม่ในด้านการเรียนการศึกษาด้านอะไรก็ตามมันก็จะต้องฉลาดในการปฏิบัติต่ออารมณ์ตัวเองถ้าเด็กฉลาดในด้าน IQความจำก็ดีอะไรก็ดีแต่ว่าที่กังวลมันจะเป็นปัญหาใช่ไหมทุกครั้งที่จะต้องสอบนี่กังวลมากท้องเสียอะไรเสียอันนี้เราจะแยกออกจากระบบการเรียนไม่ได้ใช่ไหมอิทธิพลของอารมณ์ต่างๆความกังวลความกลัวความอยากได้อยากมีความรู้สึกต่างๆอารมณ์ต่างๆอันนี้เป็นส่วนสำคัญของชีวิตของมนุษย์ถ้าเราไม่ทำการศึกษาเรื่องอารมณ์ไม่เข้าใจว่าอารมณ์ต่างๆมันเกิดยังไงมันดับอย่างไรเราก็จะเป็นคนที่ immature ตลอดไปอันนี้อาตมาจะว่าเป็นจุดอ่อนไม่ว่าอาตมาจะรู้จักสังคมไทยมากกว่าสังคมเมืองนอกเพราะอยู่ที่นี่นานแต่ท่านจะพูดว่าจุดสำคัญจุดอ่อนไม่ว่าคนระดับไหนถึงระดับด็อกเตอร์ระดับนักวิชาการคือ emotional immaturity คน immature มากพอไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อความผิดหวังไม่รู้จักวางตัวเมื่อใครตำหนิติเตียนในสิ่งที่ไม่เป็นจริงไม่สามารถปฏิบัติในทางที่ฉลาดต่อความผิดหวังต่อความไม่ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้สิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาของคนทุกคนนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาด้วยถ้าเราจะก้าวหน้าเราดูแลที่ประสบการณ์ของโยมในที่ทำงานแต่แม้ปัญหาที่เกิดเพราะอารมณ์ของคน เพราะความน้อยใจความอิจฉาความเกลียดชังความอะไรต่ออะไรมากมายใช่ไหมถ้าเรามีนักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งๆสามารถจะคิดเป็นเงินเป็นทองก็คงจะแต่ละปีเศรษฐกิจคงจะเสียหายเพราะการไม่รู้เท่าทันอารมณ์ไม่รู้กี่พันล้านการตัดสินผิดการผิดพลาดความหลายอย่างนะว่าเกิดเพราะคนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่รู้จักอารมณ์ไม่ควบคุมอารมณ์ไม่มีวิธีการที่จะระงับอารมณ์วิ่งตามอารมณ์อยู่เรื่อยแล้วก็ยิ่งมีอำนาจก็ยิ่งสามารถที่จะตามอารมณ์ได้ง่ายขึ้นดังการมีสติรู้ตัวแล้วก็มีวิธีระงับอารมณ์ที่เป็นผิดเป็นภัยต่อตัวเองและคนอื่นช่วยได้มากในการศึกษาถ้าเด็กนักเรียนก็มีจิตใจที่มีคุณธรรมมากขึ้นต้องการจะเป็นผู้มีความอดทนมีคุณธรรมต่างๆก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนดีขึ้นทำให้เด็กมีสมาธิในการเรียนง่ายขึ้นทำให้ครูไม่ต้องเครียดกับแค่ควบคุมพฤติกรรมของเด็กครูก็มีกำลังใจที่จะให้สิ่งที่ดีกับเด็กได้มากขึ้นมันเนื่องอาศัยกันหมดเลยฉะนั้นเขากลับไปพูดถึงวิธีสองพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นปรมครูท่านจะให้นักศึกษาหรือพระสาวกมีส่วนร่วมในการศึกษาอยู่เสมออย่างเช่นพระพุทธองค์ก็จะถามตลอดเวลาว่าสิ่งทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกข์หรือสุขอย่างคือจะมีการถามจะให้ผู้ศึกษารู้สึกว่ามีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลาเรื่องของเด็กนักเรียนก็เหมือนกันถึงจะมีอายุน้อยเราก็ต้องให้เขามีความรู้สึกส่วนร่วมคือให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเขาจะ aspire คือเพื่อเขาอยากจะเป็นคนแบบนั้นคือไม่ได้ว่าเอาฉลาดอย่างเดียวให้เรียนรู้ให้สอบได้อย่างเดียวคือตั้ง อุดมการณ์ที่ชัดเจน เป็นเป้าหมายของการเรียนหนังสือว่าต้องการให้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่ดีเรียกว่ามีฉันทะแล้วก็ เมื่อเขามีสติต้องเรียนรู้แล้วก็มีครูเป็นทางผู้ให้ความรู้ด้วยแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรผู้ส่งเสริมสิ่งที่ดีงามในเด็กด้วยครูก็คอยชี้ให้เห็นว่าเห็นไหมเมื่อเรามีความตั้งใจทำงานไม่ต้องการอะไรนอกจากจะทำสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่อย่างดีอยากจะรู้ความจริงอยากจะเข้าใจมันสนุกนะมันสนุกดีนะมีความสุขเพราะเด็กมีใครเตือนใช่ไม่ต้องไปเสพบริโภคสิ่งนั้นสิ่งนี้การแสวงหาความจริงในเรื่องการศึกษาการทำงานทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีมันมีความสุขอยู่ในจุดนั้นมากเหมือนกันถ้าเด็กเห็นความจริงอย่างนี้ฉันทะจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะลดอำนาจของตัณหาให้น้อยลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่การศึกษาแนวพุทธต้องการให้ฉันทะอยากรู้ความจริงอยากดีอยากเจริญอยากช่วยสร้างความเจริญเพิ่มมากขึ้นทดแทนพลังของตัณหาทีนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับให้ใครมีฉันทะเพราะว่าคุณธรรมที่เราต้องการปลูกฝังในเด็กทุกอย่างเกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากประสบการณ์เพราะมันตรงกับความจริงถ้าเราเห็นความจริงแล้วคุณธรรมต่างๆมันเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นว่าตัวเองไม่ต้องการเป็นทุกข์แม้แต่นิดเดียวตัวเองต้องการความสุขปัญญาก็เกิดขึ้นว่าคนอื่นเพื่อนก็เหมือนกันเขาก็ไม่ต้องการเป็นทุกข์แม้แต่นิดเดียวเหมือนกับเราเขาก็ต้องการความสุขเหมือนกับเราเราก็เหมือนกันก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันด้วยธรรมชาติอันเดียวกันฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติต่อคนรอบข้างในด้านศีลก็เกิดขึ้นจากการรู้ต่อความจริงของมนุษย์เกิดจากการดูภายในเกิดจากการดูอารมณ์ดูความรู้สึกถ้าคนพูดหยาบคายกับเรามันรู้สึกยังไงไหมเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะมีหลักการว่า เขาเราก็จะไม่ผูกหยาบคายกับใครเขารู้แล้วว่ามันถูกขนาดไหนเรียนรู้ความจริงภายในอันนี้ก็พัฒนาอารมณ์พัฒนาในด้านด้านคุณธรรมมีความเมตตากรุณามีความกตัญญูมีความพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ด้วยความถูกต้องเป็นต้นแล้วก็ทางด้านสมรรถภาพมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงในหลักการของตัวเองมีความอดทนถ้ามีความอดทนต่ออารมณ์มีความอดทนต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยการพัฒนาทุกอย่างก็ก้าวหน้าขาดความอดทนข้อเดียวนี่ยากเพราะความอดทนเป็นเป้าหมายหนึ่งคือต้องการให้เราเป็นคนอดทนต้องการให้เด็กมีความรู้สึกภูมิใจในความอดทนของตัวเองเพราะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ตลอดชีวิตเลยทีนี้เราในฐานะเราเป็นครูแล้วเป็นผู้ปกครองแล้วก็ให้ตัวอย่างที่ดีอย่างเช่นของของนายหลวงท่านก็มีความอดทนอย่างยิ่งในการทำหน้าที่ของท่านนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ง่ายมากหรือว่าจากครูบาอาจารย์หรือจากใครเพราะเราเห็นสิ่งที่ดีงามแทนที่เราจะบอกว่าสังคมเราแย่แล้วนี่ก็แย่นี่ก็แย่แล้วก็ดึงออกสิ่งที่ดีนะเห็นว่าคนนั้นนะเขางามนะเขาอดทนมากนะแล้วก็เห็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ให้ชี้ให้เด็กเห็นแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรต่อลูกศิษย์เป็นกัลยาณมิตรต่อลูกหลานอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องการนั้นเด็กต้องการอะไรต้องการเน้นต้องการความรักต้องการความเมตตาที่สม่ำเสมอและไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าจะต้องอย่างนี้นะเราจึงจะรักถ้าทำให้พ่อแม่ผิดหวังเริ่มไม่ทำตามที่ครูสอนน่าจะไม่รักอย่างนี้จิตใจของเด็กจะเสียหายต้องการความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในขณะเดียวกันเราก็จะต้องมีขอบเขตหรือ boundary ที่ชัดเจนและตายตัวเด็กจึงจะมีความรู้สึกปลอดภัยถ้าหากว่าการให้รางวัลการลงโทษขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ใหญ่เด็กก็จะเกิดกังวลเครียดparanoid เพราะไม่รู้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะบางวันทำแล้วเขาก็ชมบางวันเขาก็ว่าต้องมีboundary ต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนนี่สองอย่างนี้ไม่ว่าครูไม่ว่าผู้ปกครองต้องให้กับเด็กให้ความรักไม่มีเงินไขสม่ำเสมอแล้วก็ต้องมีขอบเขตเด็กก็ต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็เป็นการตกลงในครอบครัวของเราเป็นการตกลงในโรงเรียนของเราว่าอย่างนี้ไม่ได้ถ้าจะยุต้องยอมรับนะแล้วก็ถ้าหากว่าเลยนี้ก็ต้องมีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งในทางที่เราเห็นว่าเหมาะสม อย่างนี้เด็กก็จะมีความมั่นคง มีความเชื่อมั่นในตัวเองและการมีการมองโลกในแง่ดีฉะนั้นความสำเร็จในการเรียนมีคุณธรรมทางจิตอีกข้อหนึ่งคือความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะผ่านพ้นอุปสรรคมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้ตัวเองจะต้องพยายามทำแล้วก็ต้องเชื่อในสติปัญญาของตัวเองเชื่อว่าถ้าเป็นทุกข์มันเป็นเพราะเราคิดผิดเพราะมีตัณหาต้องรู้จักดูตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาเริ่มต้นจากการเรียนรู้วิชาการวิชาชีพความสามารถต่างๆอันนี้ก็ระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งก็ต้องการให้ฝึกคิดเป็นอันนี้ตามหลักพระเราเรียกว่าโยนิโสมนสิการอันนี้ก็เป็นเพชรน้ำหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่ถูกฝังไว้อยู่ในดินทั้งหลายร้อยปีนั้นก็กลายเป็นว่าเมืองพุทธเมื่อวานนี้ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกก็พูดมันเป็นสิ่งที่ฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าในเมื่อพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาตัวศาสนาคือระบบการพัฒนาปัญญาของมนุษย์เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเพื่อสร้างความสุขประโยชน์แก่ตัวเองและคนอื่นสิ่งที่เป็นหัวใจแท้ของศาสนาแก่นแท้ของศาสนาคือตัวปัญญาในวิธีพัฒนาปัญญากลายเป็นส่วนที่เราให้ความสำคัญน้อยที่สุด เราก็ให้ความสำคัญเรื่องทานมากที่สุดก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ควรจะรักษานี้ไว้ด้วยแต่ว่าเรามองศาสนาเราแคบเกินไปยึดอยู่เพียงแค่ทานแล้วก็ขาดการใช้ปัญญาอันลึกซึ้งของพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตตัวเองพัฒนาครอบครัวพัฒนาสังคมในทางที่สอดคล้องกับหลักพุทธนั้นปัญญาไม่ต้องไปเอาของฝรั่งซึ่งก็มีดีบ้างเสียบ้างแต่ว่าระบบต่างๆปรัชญาต่างๆทั้งหมดของตะวันตกขอให้จำไว้ให้ดีว่าเป็นปรัชญาเป็นแนวความคิดของปุถุชนไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าคือผู้ที่รู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริงจะเห็นว่าระบบความคิดที่ถือว่าชิปแหลมที่สุดของฝรั่งอย่างเช่นของคาร์ลมาร์กซ์ของฟรอยด์ของอะไรตัวเนี้ยไม่กี่สิบปีแล้วก็ทิ้งไว้สุดเกือบทั้งหมดของพุทธเจ้า2,500 กว่าปียังไม่มีนักวิทยาศาสตร์ที่ไหนที่สามารถพิสูจน์ว่าคำสอนพุทธเจ้าผิดแม้แต่ข้อเดียว 84,000 พระธรรมขันธ์ได้มีสักกี่ข้อที่ผิดไม่มีนี่คือความล้ำค่าของคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นทรัพยากรที่คนเราที่อยู่ในเมืองไทยมีโอกาสมากที่สุดก็ได้เปรียบมากที่สุดในการที่จะประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเองและการพัฒนาสังคมดังนั้นถ้าเราสามารถพัฒนาการศึกษาวิถีพุทธได้อาตมาอย่างเมื่อวานนี้ก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าเป็นไปได้ว่าภายในไม่กี่สิบปีคนทั่วโลกจะมาศึกษาที่นี่ได้เพราะว่าระบบการศึกษาทุกประเทศมีปัญหามากที่ประเทศอังกฤษมีปัญหาเยอะเลยเดี๋ยวเปลี่ยนไปอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคือมันไม่ใช่ว่ามันความเก่าหน้าเหมือนเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องทิฐิความคิดเห็นซึ่งมันก็กลับไปกลับมาม ันก็ไม่มีที่ตกลงสักทีนั้นสิ่งที่เราทำที่ดีแล้วว่าเราเป็นรุ่นบุกเบิกไม่ว่ารุ่นครูรุ่นผู้ปกครองรุ่นผู้บริรุ่นนักเรียนอยู่ในยุคประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เรามีโอกาสอย่างมากที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามซึ่งเราจะได้ประโยชน์ไม่ใช่จะปกปกเราแต่คนในอนาคตและอาจจะเป็นคนทั่วโลกต่อไปอันนี้ไม่ใช่คุยโม้คุยเกินความจริงเป็นไปได้เพราะว่าเรามีระบบการศึกษาที่เกิดจากพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่นักคิดไม่ใช่นักปรัชญาทั่วไปจริงแต่ว่าเราต้องฉลาดในการเลือกมาใช้โยนิโสมนสิการท่านก็สอนเลยสอนในวิธีแยกแยะวิเคราะห์อะไรต่างๆในนักวิทยาศาสตร์เขาพัฒนาก็ดูอ้าวพุทธเจ้าท่านสอนมานานแล้วคือไม่ใช่ว่าสอนทฤษฎีล่าสุดของวิทยาศาสตร์ถ้าจะหาความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ในทฤษฎีไม่ได้แต่ดูที่วิธีการเขาก็พยายามจะเอาวิธีการแนวพุทธโดยไม่ค่อยจะรู้ตัววิธีการของเราก็ดูว่าสิ่งนี้มันคืออะไรมันเกิดอย่างไรมันมีเหตุปัจจัยอะไรมันจึงเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยทำยังไงเราจึงจะรักษาและจะบำรุงเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นทำยังไงเราจะป้องกันไม่ให้เหตุปัจจัยนั้นเสื่อมไปถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องตกใจมากเพราะว่าเป็นสังขารก็เป็นสิ่งปรุงแต่งที่นี่ต้องฉลาดแล้วดูว่าส่วนไหนที่เราแก้ได้ทันทีส่วนไหนที่จะค่อยแก้แล้วมีสิ่งใดที่มันเป็นปฏิบัติที่เราส่งเสริมให้ข่มได้ไหมคือต้องฉลาดในเรื่องนี้เริ่มต้นจากง่ายๆสอนเด็กธรรมะสอนเจอสิ่งที่ไม่ชอบให้มาคิดพยายามฝึกให้คิดสิ่งที่ดีในสิ่งที่ไม่ชอบสัก3ข้อเจอสิ่งที่ชอบกำลังจะลงไหลหยุดให้ท่าเด็กให้พยายามคิดสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ชอบทั้ง3ข้อคือไม่วิ่งตามอารมณ์ความยินดีความยินร้ายความชอบความไม่ชอบความชอบไม่ชอบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็ไม่ได้ประณามไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าเราเชื่อความ ชอบความไม่ชอบมากเกินไปทำให้ชีวิตถูกกำหนดด้วยอารมณ์ชั่วแวบเราก็จึงขาดความเป็นอิสระเพราะนั้นพุทธศาสนาสอนว่าการฝึกปัญญาหนึ่งเพื่อฉลาดในการศึกษาแล้วเรียนการทำงานการพัฒนาชีวิตของตัวเองในด้านพื้นฐานสองเพื่อให้ฉลาดในการพัฒนาพฤติกรรมที่ไร้โทษพฤติกรรมที่ดีงามและก็พัฒนาอารมณ์ต่างๆที่ดีงามแล้วก็สุดท้ายก็ต้องการปัญญาในการที่จะรู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิตเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นผู้ที่ได้สัมผัสความเป็นอิสระเราถือว่าความเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นจากความเชื่องมงายจากการปิดคั้นของกิเลสความปิดคั้นของอารมณ์ทั้งหลายนั่นก็เป็นสิ่งสูงสุดเป้าหมายสูงสุดฉะนั้นค่อยๆปฏิบัติไปแล้วมันสอดคล้องกันหมดอย่างเช่นการไหว้พระเป็นระดับไหนการเป็นการพัฒนาอย่างไรถ้าหากว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจก็เป็นวัฒนธรรมก็ดีเหมือนกันก็มีการนิสัยการไหว้พระตั้งแต่เด็กก็เป็นการปลูกฝังความรู้สึกบางอย่างที่อาจจะเป็นที่พัฒนาจุดที่จะพัฒนาต่อไปก็ได้แต่ถ้าดีแล้วก็ต้องการให้อธิบายว่าพระคืออะไรพระพุทธรูปคืออะไรทำไมท่านจึงให้เรากราบพระพุทธรูปเรากราบอะไรเราก็ตอบว่ากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ้าวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรพระพุทธเจ้าคือสัญลักษณ์แห่งความรู้ความตื่นความเบิกบานธรรมะก็คือความจริงและความดีสงฆ์ก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเขาถึงสิ่งสูงสุดเพราะฉะนั้นเมื่อเรากราบพระเท่ากราบถูกนะเรากราบว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นภูมิเจริญด้วยความรู้ความตื่นความเบิกบานคือเป็นการเชิดชูเป็นการยืนยันว่าตัวเองถือว่าความเป็นพุทธะเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของมนุษย์สิ่งสูงสุดที่จะหวังจากชีวิตมนุษย์คนเราก็เป็นพุทธะได้เรียกว่าสาวกพุทธเป็นพุทธระดับสาวกเป็นพุทธระดับผู้ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าของเราท่านก็ยังให้ว่าชื่อว่าพุทธะได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามเรากราบเราเป็นการเตือนสติเป็นการยืนยันว่าเราถือว่าความรู้ความตื่นความเบิกบานการถึงพร้อมด้วยปัญญาความเมตตากรุณาความบริสุทธิ์ความเป็นอิสระเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของข้าพเจ้าเรากราบครั้งที่สองกราบพระธรรมเขาถือว่าข้าพเจ้าบูชาความจริงต้องการเขาถึงความจริงของโลกและชีวิตต้องการเป็นคนดีต้องการความดีของธรรมะมาบำรุงชีวิตของตนชีวิตของครอบครัวชีวิตของสังคมชีวิตของโลกที่ข้าพเจ้าอยู่อาศัยข้อที่สามกราบประสงค์คือกราบการปฏิบัติปฏิบัติชอบคือเป็นการยืนยันว่าจะพยายามพัฒนาตัวเองทั้งกายทั้งศีลทั้งจิตทั้งปัญญาให้เข้าในกระแสของธรรมให้มากที่สุดดังถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นวัฒนการไหว้พระเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษด้วยแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการเดือนสติในการพัฒนาในขั้นสูงไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันโยงหากันหมดเลยถ้าเราฉลาดไม่ใช่ว่าดึงธรรมะข้อนั้นข้อนี้มาปฏิบัติมั่งเพื่อแก้ทุกข์เพื่อความทุกข์ในชีวิตเบาบางไปแล้วก็ปล่อยอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นระบบที่เป็นบูรณาการเพราะฉะนั้นคำว่าองค์รวมคำว่าบูรณาการคำสมัยใหม่ของตะวันตกนะพุทธศาสนาเรามีทั้ง 2,500 ปีที่แล้วเพียงแต่ว่าเราอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ค่อยอวดใครไม่แต่ว่าโทษของความอ่อนน้อมถ่อมตนคือไม่ค่อยพูดแล้วรุ่นหลังก็เลยไม่รู้ว่ามีอย่างนี้ด้วยศาสนาธรรมก็ถือว่าเรามีอะไรดีๆในพุทธศาสนาที่เราสามารถเอามาใช้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกเราทั้งหลายได้มากอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องการศึกษาวิธีพุทธเราก็รุ่นบุกเบิกและก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเขาคงจะผิดพลาดเหมือนกัน คือไม่ใช่ว่าเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้หมดเลยแล้วเราก็มีหลักอยู่แล้วก็จะพยายามแล้วก็จะเรียนรู้จากประสบการณ์เหมือนกันถ้าอย่างนี้ดีนะหรือว่าครูบางคนมีกุศโลบายรู้สึกได้ผลก็บอกให้เพื่อนฟังแล้วก็เราก็มีช่วยกัน สมานกันทั้งฝ่ายนักเรียนฝ่ายผู้ปกครองฝ่ายผู้บริหารครูช่วยกันทำเรียนรู้จากซึ่งกันและกันครูก็เป็นอาจารย์สอนและก็ต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้จากผู้ปกครองและนักเรียนนักเรียนก็เรียนรู้จากทั้งครูทั้งผู้ปกครองผู้ปกครองก็เรียนรู้จากครูจากนักเรียนช่วยกันนี่เรียกว่าวัฒนธรรมสังคมเรียนรู้ไม่ได้เฉยว่าใครรู้แล้วดีแล้วเก่งแล้วอาตมาก็เป็นที่ปรึกษาคงโรงเรียนแต่อาตมาก็ยังไม่จบการศึกษาอาตมาก็ยังใฝ่รู้ใฝ่ดีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังอยากจะพัฒนาอยากจะพัฒนาความสามารถในการช่วยคนอื่นอยากจะสามารถอธิบายธรรมะให้ดีกว่านี้ให้คนได้ลึกซึ้งกว่านี้ก็ทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายในทางเดียวกันแล้วก็จะมีความสุขเอาวันนี้พูดเกินเวลานิดหน่อยเดี๋ยวท่านอาจารย์ที่มาเจริญพุทธมนต์จะได้ไม่ได้เวลาที่เราตกลงกันก็คงจะเป็นการให้ข้อคิดพอสมควรกับเวลาแล้วก็คงจะมีโอกาสต่อไปที่จะเสริมที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมปลายนี้เราก็ยังมีประชุมคุยกันต่อแต่สำหรับเช้านี้ก็การที่เราได้อาตมาได้มีโอกาสฉลองอาคารเพาะปัญญาด้วยการให้ธรรมะเป็นฐานอาตมาขออนุโมทนาทุกคนที่มีส่วนในการก่อสร้างและมีส่วนที่จะทำให้อาคารนี้ประสบความสำเร็จในการปลูกฝังสิ่งที่เป็นสุขอย่างแท้จริงสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อตัวเองต่อลูกหลานต่อสังคมต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลนานครับ